Vår neste gjest I studio I dag en mann som faktisk påstår at han født I går. Stemmer dette? Takk for det.